إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. ولما بعد، ما زلنا مستمرين في قراءة كتاب آداب العلماء والمتعلمين للشيخ أبي الحسين بن منصور اليمني رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى الفصل الرابع والنوع الرابع، أين ينه كتك أين زا منوزوني العالم منوزوني تلستوما صفنه هي صفنه تكتك نمبا ينه. قال رحمه الله: أن يتخلق بما حث الشرع عليه. يتخلق كتك تبيا ياكي ni wajibu juu yake, inatakiwa juu yake kujipamba katika akhlaqi zake, mwenendo wake. Alaykum salaam wa rahmatullah. Kwa yale yaliyosisitizwa katika sheria ya Allah subhanahu, mithl qala min az-zuhdi fi ad-dunya, an yazhad fi ad-dunya, kuipa mgongo dunia yake. Yazhad fi maakalihi, si lazima siku zote unakula sana vyakula vizuri mpaka unasahau akhira. Si lazima siku zote unavaa mavazi ya ghali hata taksir qulub alfuqara. Mtakiona mavazi yako unashinda hata kusogelea kutokana na mavazi yako, kuanzia juu mpaka chini, milioni sita, milioni يا دنيا سي حرام. انتم صلى الله عليه وسلم لبس جميلا ولبس غليظا، فازي مقوم في اميضا عليه الصلاة والسلام. اكي وشكولة شاكي الهلال والهلالان الاسودان، ميزي ميويني ميتات شكولة شاكي maji na tende. Fakaifa bilibasi, kaifa bilibasi, vipi kwa mavazi yake? Kana baadhum laysa lahu illa libas wahid, vazi moja, vazi moja. Na imekuja katika سيرة نتراجم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولكجا وقيني، أين عمر ونمسبيري ونمسبيري ونمسبيري ولكجا رضي الله عنه قال: عفوا نلشن نفتك هركا لكونا كان زموية سينا نيجينا لما يفوى لكونا سبيري كوك. السلام ورحمة الله، أنا سبيري كان زياكي كوك. وجاء في بعض الآثار عن عمر، زي كوجي كتك بادي آثار كتك عمر كتك كان زياد كنا فراكك من سابا. ونزل كان كان زينا فراكك ستة، والله وين شيخ سسهيدي واتونا شندو كوصال لنا كان زينا فيه وباسي خاصة. لا استغفر سيدنا أوس منصور، أنا شنو قصادي بلا باس أهيبو إنوي مثلا أكون باس أكون أميمي. ويك النية الصالحة، ويك النية الصالحة، إنما الأعمال بالنيات وعلى نياتكم ترزقون. الله تكليف وكل إنجانا النية يا يعني. Mimi nitavaa kanzu bila kupiga pasi. Kwa nini? Tawadhu'an lillah, si kwa sababu mimi nimekatika au kwa sababu sina pasi. La, tawadhu'an lillah. Una uwezo wa kuvaa kanzu ya bei yenye thamani unaiacha tawabuan lillah. Na pia unajaribu kuishi na jamii ambao wanaishi na wewe, ukiwa siku zote jamii yako wote watu wako wote wanafanana na hali fulani, na wewe siku zote unaenda nao, utashindwa kuamiliana na wewe. لذلك حج النبي صلى الله عليه وسلم وليس دونك دونك ولا إليك إليك. أكون صغير أكون أنا هيجي أنا فني أنا طوف بموجة نواتو ويو نكوجة نمبيجة هيفي أنا أندع ويو نمربيشة هيفي أنا أندع وهو سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. Na alikuja mtu anatetemeka mbele yake, ala ala risli taratibu, ala ibn imra'atin kanat taluttu alqadid, au la ni mtoto mwanamke ambaye alikuwa anasonga au anatengeneza sawii au aina fulani katika chakula, kama hali fulani ya kukanda ambayo watu wote walikuwa wanaifanya. Kwa hiyo wala usitemeke, mimi mama yangu alikuwa anafanya. Isawazao kusema mimi mtoto mwanamke ambaye alikuwa anasonga ugali. Ugali kuna watu ambao hawasongi ugali. Si watu wote wanasonga ugali. La. Allah tuongoze. Allah tuongoze. Si haramu. Lakini labda nikun indaka fiqh, fahamu. Wewe ni dai mlinganizi. Lazima uangalie namna ya kuamiliana na watu. Allah almusta'an. Qala min az-zuhdi fi ad-dunya wat-taqallul minha. At-taqallul yani kujipunguza, na kujipunguzia katika hii dunia. Fi kulli shay. Kuna baadhi ya watu wanajenga majumba ambayo hayatumiki. Viumba ambavyo havitumiki. Unaongea katika mtu kabati lake limejaa. Kabati zima. Kuna mtu mmoja kabati lake container. Wallahi alazim, kabati lake ni container. Sitaki kuzungumza sana kwa sababu narekodiwa. Container, kabati. Viatu idadi zake, la hawla wala quwwata illa billah, wa ka'anna Allah khalaqahu lid-dunya wa laysa lil-akhirah. Shati zake sijui ni masafa mangapi, suruali zake fulana, an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana yaqul اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. أكون معيشة يسيبكوا معيشة يا آخرة. سكليزة عبد الله سيوكا جا كيشو كيشو كوتو الله مكفنغولية كتك دنيا وكجي سهاء وكم بيول كونا لمسكتيني ونتفون ونمبو سمنا لمسكتيني سيسي نمبو ونتشمبولية kesho sema mbu tu nilikuwa nalala wapi sipea na mtu, na unaingia chooni harufu, ukiingia huu narudi nyuma, lakini unaingia. Sherifu anakusongea ugali, kwa wakati mwingine ugali unatupwa. Sili ugali, ugali unasababisha kiungulia. Mashaallah tabarakallah. Roho zamani ulikuwa unakula nini? الدنيا تغير النفوس. دنيا واتنا بدليك وجلياك سيبدليك فاكا نبيلي فاكا فياتو بزوري فاكا فياتو بيا كوايدا فاكا زوزوري فانزي كوايدا الله مكرزوكو غاري سموجة باندا آتشا بيكي بيكي سموجة باندا آتشا سموجة باندا دالا دالا باندا بجاجي تنبيا كوميبو إيشي كمونا بويشي واتو. تقلل kinyume cha takallul atakathur. Utamkuta mtu kofia sio nazo ngapi, saa sio na ngapi, kanzu sembe. Allahu akbar. Kuna baadhi ya watu mpaka miwani ana design tofauti, inatoka nje hata ya matumizi. Yani yeye anatumia kwa ajili ya kuona, ameweka miwani kwa hii rangi yake hivi, na ya pili rangi yake hivi, ya tatu hatusemi Allah amejuzisha. Kul man harrama zinata Allah allati akhraja liibadihi wattayyibati min arrizq. Ni nani aliharamisha riziki za Allah na mambo yaliyo mazuri katika riziki? Kul hiya lilladhina amanu fil hayati ad-dunya. Sema ya Muhammad, yale mambo ya tayyibati yaliyo mazuri kwa ajili ya waumini katika uhai wa dunia, khalisatan yawm al-qiyamah, lakini pia fil akhirah ni khalisi kwa ajili yao, special maalum kwa ajili yao fil akhirah pia. Si haram stadi na haramisha juu yetu hivi. Ni maksudi yangu khairul umur al-wasat wa hubbu at-tanahi shatat, mubalagha kuchupa mipaka si jambo zuri. Qala biqadri al-imkani, kwa qadri ya uwezo wake. Kuna safari fulani Allah amejalia ametutembelea mwanafunzi mmoja, kila siku natukana chakula. Chakula hiki ni chakula gani? Hata wadudu hawezi kula chakula hicho. Haya jamani, kwa ajili ya kumraghibisha, kumsaidia kidogo kuvumilia na sisi, alikaa wiki moja juma. Almuhimu sikumbuke alikaa muda gani, kaletewa siku moja chipsi, kachukua mfuko wa chipsi akautupa hapa mpaka cha chipsi gani? Tomato atakula chipsi gani? Imeleze nini? Kesho baba yako maisha yake kibadilika, akifilisika baba yako utaishi vipi? Kuna baadhi ya watu hawajui ile chipsi, sembe tu. Chipsi ni si chakula kwa baba, hakuna katika ratiba yao chipsi, hakuna. Huyu analetewa chipsi anasema chakula gani hicho? Tupa mfuko, ama nakuja stata angalia mtupa mfuko hapa mpaka nyuma. نسأل الله العافية والسلامة. قال فإنما يحتاج إليه منها على الوجه المعتدل من القناعة لا يعد من الدنيا. فإنما يحتاج إليه يلي أمبالي أنا يحتاج ميونغوني ما إيبي بيتو في الدنيا نحاجة زاكي على الوجه المعتدل كون جيه كتكاتي. ها؟ على الوجه المعتدل كتكاتي فموجنا وكنايكا كريبيكا لا يعد من الدنيا. أي سبيكم بهوي أميفين الدنيا. وأقل درجات العالم أن يستقذر المعلق بالدنيا. درجات شيني كما مناشوني نكو كراهيكا na kudharau. Kudharau ni vitu ambavyo vimefungamana na dunia. Ni vitu gani ambavyo vimefungamana? Vitu vingi sana, lakini kama tulivyosema si haramu. Yeye anazungumzia daraja al-ulia katika sifatu al-alim. ولا يبالي بفواتها نولا أسيجالي ودنيانا بتفياك بكمبيتا. قال عليه الصلاة والسلام فإنما ما نيني لم يكن لي inasemaje hadithi nisaidieni na ahsant barakallahu fik fa inna ma asabaka lam yakun liyukhtiak wa ma akhtaaka yalikukosa yasingekupata si riziki yako na uliyopata yasingekukosa lazima uyapate kwa sababu ni riziki yako رفعت الأقلام وجفت الصحف حكم الله لقدر ياكي لمشابيتا لا تحزن على الدنيا إذا فاتتك نوكي هزونيك بل من أدام سيسون أدام ويفكرية ونمت هانا هيرا كبيسة أنا شنجي الفتان وفكوني أنا كجاك يتفوت هانا هيرا نهي الفتان وكواكني الدنيا وما فيها فيش أنا يكوتيزا أو الفكومي angalia mazingira yake yatakuwa vipi na vile vile yule ambaye ana milioni moja ikipotea athari yake juu yake sasa sheria Allah anakuambia la likai la tahzanu ala ma fatakum yaliyopita ili msihuzunike juu yake wala tafrahu bima atakum wala msifurahie ile ulipewa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu كل شيء هالك إلا وجهه كل من عليها فان قال لأنه أعلم الناس بخستها منزول العالم نمجوز كل قوته ووهالسية ودنيا لو ذليل واك خسة ندنيا وبايا واك ubaya wa dunia khasisa yani mbaya kitu kibaya si kizuri wa fitnatiha na fitna zake wa sur'ati zawaliha na uharaka wa kuondoka kwake wa kathrati anaiha na wingi wa changamoto zake na shida zake وقلتي غنائها نوتشي وتجيري واكي أسلمي أقوى كتك جميع كتك واتو إما تجيري أو مسكيني إما مسكيني نحتى أو ما تجيري والله ولا تسيك ما تيسو ما قوة سعلا وتفك هيلة ويوازى هيلة نعم والله في دنيا أعوذ بالله Allah ijalie dunia katika mikono yetu wala si katika nyoyo zetu. Wa ani Shafi'i rahimahullah law awsa li a'qal an-nas sarafa ila az-zuhad لو أوصى لأعقل الناس صرف إلى الزهاد صرف الله أعلم لبدا نقصدية عبارة إذا كانت يرام بزوري سيوي ما تتزي وتبشادي لكن كي سنتنسى إذا كانت فتكسيرة والله أعلم لكن كما تتوصية kwa mtu ambaye mwenye akili sana kufuata njia iliyokuwa nzuri akimwambia pita katika njia ya mazuhadi. Zuhadi ni watu walioipa hii dunia ngongo ngongo sana. Nitamwambia bana, wewe mwenye akili sana fuata njia hapa. Faman ahaq من العلماء بزيادة العقل وكماله نسمني لا نمني حقي كلكوا هاو نزوني وانا أكيل يا زيادة لو كمليف وأكيل تاكودا وانيت نسمى هاكونا مني زيادة زيدياء وكسبابه القرآن الله يوتي وانا إلي وانا يفهم نشريع وانا يجوا ندمان واو ني حقي زيدي na wenye haki ya kukamilika katika akili kuliko watu wengine. Waqala Yahya ibn Ma'an law kanat ad-dunya tibran التبر. تبرا ni mabua. Laiti ingekuwa ni mabua hii dunia, yafna, yanakuisha. Wal akhiratu khazafan. Khazafan, khazaf ni mapambo yanawekwa kwenye ukuta, chini ya ardhi, ni kwa ajili ya kupamba ukuta. Allahu alam, kama nitakuwa sijakosea, najua sisi ni dhaifu katika hii lugha. Lakana yambaghi lil'aqili itharu al-khazafi al-baqi 'ala tibri al-fani. Basi ingilikuwa inatakiwa kwa mtu mwenye akili timamu kuitanguliza al-khazaf al-baqi. Al-khazaf ni mapambo yenye kubaki, kwa sababu yanadumu haya mapambo, sio mabua ambayo yanaisha. Qala fa kaifa wad dunya khazafun fanin. Unaonaje itakuwaje na hii dunia ni khazaf, ni mapambo lakini yanakuisha. Wal akhirah, katika macho yetu yanaonekana ni mabua lakini yanadumu na kubaki. وعليه بالسخاء والجود, نجو yake kuwa ni mkarimu. Asakha ni mtu ambaye anatoa sana, ni mkarimu katika utoaji, anaitwa sakhi. Waljud pia, aljud ni daraja juu ya alkaram. Taqul jawad wa taqul karim. Aljawad ni arfa min alkarim. Allah subhanahu wa ta'ala dhul judi والكرم. جود يعني كثرة العطاء. مين جوا كتوه؟ ونيت وجواد. على حسب الوجود. كل جانا حال ياك. نالي شوناشو. أتوه كقدر يوزواك. النوع الخامس أن يتنزه عن دنيء المكاسب ورذيلها. Ajiweke mbali, ajiepushe mapato, riziki ilikuwa dani. Waradhil, radhil yani jamii wanaidharau hiyo riziki. Taban, kima umbile nana kutoa mfano, ni kazi gani ambayo jamii hawaikubali isipokuwa kuna baadhi ya watu wachache sana, na mtu mwenye heshima yake daraja zake hawezi kukubali hiyo kazi, hata ukimpa nini hawezi kukubali. Utakusema, nafikiria utakusema haji ya kujishusha. Kazi ajii, kazi sio usafi sanya mataka, si kila usafi. Usafi wa msikiti shekhi ni mahali ya pepo. Usafi gani unazungumza? Usafi kwa ujumla hivi sio kazi mbaya, ni kazi ya kusanya mataka. Haya magari yakipita unasikia harufu yake, utakuta wale juu wako vizuri kabisa, lakini wewe huwezi au kusafisha vyoo, kuzibulia, kuzibua. Si kila mtu ndio. Sasa wewe unakuwa sheikh na watu wanakuona juu ya gari la tata, unakuja baada ya maghrib unataka kutoa darasa utakubali hata baba au stasiki la usafi na baada ya usafi sharafu yake kubwa عند الله bali sheria inakuja kusisitiza juu yake kusafisha msikiti kifikiza hii si kazi ndogo mbele Allah subhanahu wa ta'ala الله العظيم فيش نيومبا الله كل هاو فلم الغنيه انايتو خادم خادم مهدوم والحرمين الشريفين يعني مفلمه تنيري مكبوا سنه لكن ukimwambia ewe king king wewe bila kumwambia khadim alharamain nakasirika umemshusha katika daraja yeye kajiita mhudumu wa misikiti miwili ya Allah msikiti wa Allah Makka msikiti wa Mtume Muhammad SAW yeye ni mhudumu masajid ni kitu kingine sana sharaf utukufu kwani ilimpandisha Bilal ni nini daraja Bilal sio nakubalika katika ulimwengu kwa Uislamu wote ha Bilal mahbub ni kitu gani kilichomfanya Bilal mahbub? Al-adhan. Qala wa an makruhiha, nabi tumbao bina habitakiwi, habikubaliki bina vinachukizwa au vinachukiza adatan kimazoea kiutamaduni wa shar'an na vile vile na kisheria. Ametaja mfano kal hijama. Alhijama katika wakati wao ni kama hivi, ni kama kazi ya kusanya taka. Hijama ni kupiga chupa. Unakuja unanyoa mtu hapa katika kichwa chake, katika sehemu katika mwili wake, alafu unanyoa damu. Ha? Sasa kimaliza, na mimi nishawahi kumwona mtu miaka ya nyuma kama miaka 25, 20. Hivi. Kichwa cha pembe kimechongoka hivi, anaitoboa kwa msumari, alafu anakuwa na bigiji, anaweka bigiji pembeni, alafu ananyoa damu baada ya kumchanja kwa kiwembe. Ananyoa, anamchanja, anagandisha pembe, alafu anavuta kwa mdomo kisha anafanya hivi, anaziba ndani kwa ndani begi katika tundu damu isiingie, lakini kwa njia hii akimaliza anamwaga, alafu anaendelea kutafuna nini begi. Kwa ajili ya hii kazi katika mila za Kiarabu, mila ya kijahilia, lakini basi imezueleka, huyu mtu halikwi ha akipata msiba. Ni nadra watu kushirikiana naye, akiwa na harusi akiwalika watu hawaendi, akigonga hodi hawamsikilizi, yani wamemweka pembeni jumlatan wa tafsila kwa ajili ya hiyo. Na umeingia pia kidogo kidogo mpaka wameingia katika shughuli kazi zingine ambazo za kijinga, wanabagua watu kwa ajili ya shughuli zao. Kinyozi hauzeshwi. Kwa nini? Nakwambia na anasafisha uchafu wa watu, akimaliza anaenda kula. Kwa hiyo watoto wako, wajukuu wako watatoka aliyakuwa na nywele wana nini, mbuvi pembeni, anakuambia anashughulika na vumba. Kila ukienda kwake unasikia harufu ya vumba, hawezeshwi. Ni simamu ya kijinga kijahilia. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam alisema da'uha fa innaha mumtina tahta qadamayya hatain, jahilia chini ya miguu yake miwili. Lakini mpaka leo anaendelea na jahilia hiyo. Sallallahu alaihi wasallam qala wa dibagha, dibagha kudabirisha au kui kausha ngozi za wanyama mpaka zikauke. walikuwa wanatumia njia mbalimbali katika kwa ajili ya zile ngozi, ngozi za wanyama zikauke, ng'ombe, ngamia, mbuzi. Kwa hiyo mtu anakabiliana na harufu ile damu, na mara nyingi inashika. Wewe nenda machinjioni angalia kwa mbali, harufu inasikika. Sasa mara nyingi kushughulika na kazi kama hiyo inakushika katika mwili wako, na wewe ni mtu wa ilmu, mtu wa Qur'an, mtu wa hadith, unafika msikitini mara kwa mara, unatoa darasa, unatoa, si mazingira yako yale, hayafanani na mazingira yako. Lakini si kwamba ni kazi ni haramu. Watu wangapi katika ndugu zetu, katika imani, rafiki zetu, jamaa zetu, wako vizuri katika sunna na katika istiqama, katika manhaji salaf, wanashughulikia mambo kama hayo, lakini hakuna lawama juu yao. Yeye anazungumzia mtu ambaye ni alim. Ha? Kama unakuwa ni alim, haya mazingira kazi kama hizo hazikufai. Qala والصرف والصياغه. الصرف الله اعلم سجينا ينقصديه هبا تشينج ذا هيله وبدلشاجي وهيله الله اعلم. والصياغه, الصياغه ني سناره, كازي سناره. ويتجنب مواضع التهم, لان اجويك امبالي نزيل سيم ذا شبهه ambao zinaweza zikamsababisha yeye kutuhumiwa na watu heshima yake na وإن بعدت, حتى كما هذه السهم ستكون مبالي نا يي katika zile sehemu hafahamiki wala hajulikani, lakini kama mbali nazo sababu wewe una ilmu popote unapokwenda ilmu yako unayo na Allah subhanahu wa ta'ala nakuona. Wala yaqil wala yaqbal, hapa kuna nukta mbili ha, wala yaqbal, wala yaqbalu shay'an yatadhammanu naqsa muru'atihi أو نقص المروءة أو المروءة, إما المروءة أو مروءته. كنا ما كوسا بقت كتير في شادي ناس كبار كتير تشوتي أم بات كتير شوشة حش مياك نانا نفهم فارو كنا متى نقول تيا تumbak سمعنا نومبا فتية فلان تumbak لا سيكوبالي. كنا مفانو نجيب نوتو مبالا فام نجامبو مبالو لنا غوسا إشما ياكو وكيولي كان ونالو للجامبو أو في كبيريو. نعم نو يانا سيما كوبيوا هي تميتاجي كتكا ni pia sio mihogo, machungwa, ice cream ndo kabisa. Koniko inaitwa koni ya marabaramba na zaidi ya kabisa ile bigie watoto ile tumzima kabisa. La hawla wa la billah. Almuhim vitu ambavyo vitagusa heshima yake haifai kuvipokea. Wama yustankaru dhahira, na yale ambayo yana hayakubaliki yani kidhahir, yanapingika katika dhahir, hayatakiwi katika jamii ya watu. Wa in kana jaizan, na hata kama itakuwa inajuzu batinan, katika sehemu ya siri inajuzu. Fa innahu yu'arridu nafsahu lituhma, moja kwa moja anajiingiza katika mazingira ya tuhma, kutuhumiwa na kudhaniwa. Wa irduhu lilwaqi'a, na heshima yake kutajwa na kusemwa. Wa yuqi'u an-nasa fi dhununi al-makruha, na anawaingiza watu katika dhana ambazo hazitakiwi watu kudhania, lakini wewe unawasalazimisha, unasababisha watu wakudhania. Wa thamma alwaqi'a, na wakikudhania lazima watakutaja. ثم هناك الوقيع. قال فإن اتفق وقوع شيء, وقوع شيء من ذلك, ikitokea kwamba kuna mazingira fulani ya tuhuma imejitokeza na ili hali mikukabil vile wewe kutarajia, lihajatin, kwa ajili ya haja fulani au mfano wake, أخبر من شاهدك أو شاهده بحكمة موجة كموجة ويكوازي ومتو أنبايا تكون ساوى يعني مثلا سسهيبي كنا جويسي أفو أو كنا بعضي يتشوفة زميكا كما تشوفة زبومة تفكير مشاهي كزيونة ونزا وكينونوا na ukaitia kwenye mfuko ukapita katika mazingira fulani ukawa na kunywa na akakuona mtu hapa si rahisi kukudhania kwa sababu wallahi imekaa kama pombe kabisa epo rangi yake katika ile chupa ni pombe moja kwa moja kuna chupa kipindi fulani zilijitokeza tulikuwa tukizuna ni zipombe kabisa huwezi kuzinunua. Sasa akikuona Abdullah, mtu Abdullah, hii ni juisi. Ah, mimi sikudhania, hapana, lazima ujue. Wazi? Kala, unamwambia, wa biudhrihi, alafu nampa udhuru. ومقصوده ده مقصوده ياكف كي لا يأثم من رآه بسببه إلى سبت ذنبي أتكيمون كوجيلي ياكي بسببه كوجيلي ياكي أو ينفر عنه أو كم كمبيا هاهضوري تينا كواكي فلا ينتفع بعلمه أو يزكن فايكنا علمه ياكي ولا يستفيد بذلك ولا فايديكي نعلمه بذلك الجاهل به أويز قفيدي كم تنبعي هم جوي نهجوي هل ياك هجوي هم سكيرا نعذر ياك كتكلي لسؤال رحمك الله ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجلين اللي وانبيا والي ونوم وويلي لما رأياه يتحدث مع صفية ولفمونا أنا زنقمزة نمكيه صفية صفية لمتبليا نمتمي صلى الله عليه وسلم يكون يتكاف أكاكاك زنقمزنا الوقت فلاني كتكوسيك بعد العيشة إيشا كتاكم سندكيتكم مرديشة جنباني أكابيتنا كتكما زنقيرة يا جيزة نكون وويل وويل كتكو نومي من قولهم والأنصار ولمونا نمتمي صلى الله عليه وسلم وكتكك كمبية Mtume akamwambia taratibu subirini huyu ni mke wangu Safia alinitembelea kwenye itikafu na mrudisha na msindikize nikwambia ya Rasulullah tuweze kukumania akasema hapana inna shaytana anazunguka ibilisi shaytan fi ibn adam katika mwili wake majra dam ni mfano wa damu ya kuzunguka speedy مرحبا كويو رهيسي هراكا كو سبيدي ياكي نمنا نبو فريكا تفسيري تفوتي نا ظانا تفوتي خشيتا يقذف في قلبيكما شيء أسيجي كتيا كتكن يزينو كيتو فلاني دمانا نويكا وازي نهي هالي إنيزي كتوكيا كو متويوتي سيس كتكسيسي ikitokea kwako weka wazi haraka kwa mtu ambaye atakuona namna yoyote na inatokea inatokea na ndio maana nikitaka kupita kwa gari pikipiki kuna mtu stadi lifti ndio wanafunzi joni kuna watu kike sitaki mazingira yako tofauti watoto kiume inawezekana mara ngapi napita mstari lifti mwambie kwa heri hakuna lifti mwanamke hawajui kwamba haifai haijuza haitakiwi lakini mara ngapi unakuita usali lifti hamna hakuna lifti waumini nitawaambia nini msikitini yale unanitafutia matatizo Asiku moja Tanga natembea na baiskeli. Start lifting. Au billa amini bilisi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Watu tasema jazallahu khairan Nabi Zakaria, kakutana dada yake fillah, kampakiza kwa ajili ya Allah na kwa ajili ya kutaka radhi zake, akambreka mpaka sehemu fulani. Utanitania hivi? Sio utakusema. Na vitu vingapi mtu anasema kwa ajili ya kutaka kufanya wema? Kwa hiyo tunajifunza la Sayyid ibn Musayyib anasema niko tayari kuaminika, niaminiwe, watu waniamini juu ya dhahabu na fedha, nitakuwa mwaminifu, lakini kuniamini juu ya mwanamke ambaye si mzuri, siko tayari kwa dhamana guarantee juu yake. Na huyo Sayyid al-Tabi'in aliwadiriki takriban zaidi ya watu 70 katika masahaba, anasema neno hayo: wewe nipe dhahabu, nipe silver, nitaitunza, lakini unipe mwanamke nimtunze? Hapana. Qala rahimahullahu, walidhalika tayari. Qala fawallaya, walipomwona Mtume sallallahu alaihi wasallam wakakimbia. Fawallaya, qala ala rislikuma, ala rislikuma innaha safiya, hakika huyu ni Safia. Thumma qala, kisha akamwambia: inna shaitana yajri min ibni adam majra dam fakhashitu an yaqdhifa fi qulubikuma shay'a wa fi riwaya fatahlika, na akatia kitu chochote katika nafsi zenu na nyoyo zenu juu yangu mimi mtaangamia. Maana yule Rasulullah unambania Mtume sallallahu alaihi wasallam bana mbaya, wallahi unaangamia. Subhanallah, mlango huu ni mlango mgumu sana kufanya hukumu juu ya mtu kwamba fulani tumemwona na mwanamke fulani. Kweli kuna mazingira fulani yalijitokeza, na kuna wakati mwingine huwezi ukaelezea kila mtu unamfahamisha, jamani, mimi nilikuwa kama plus karo hiyo ni sawa. Si kila mtu. Sasa angalau upande wa pili pia wawe na dhana njema. Si moja kwa moja unakimbilia haraka unatoa hukumu juu ya mtu ukaipoteza akhira yako. Na wallahi, kuna akhi mmoja ananihadithia, yeye alikuwa si Muislamu akaslimu, sawa, dada yake kamtembelea, dada yake si Muislamu na hana msimamo, unajua si Muislamu, hakuna baada ya kufri dhambi, nafasi yake sasa nisindikize. Yeye ni salafi, ni siku saba ndevu. Sasa dada yake mavazi yake itabidi amsindikize. Sasa ndugu zangu, katika hilo, mtu kama huyu utamuweka katika mazingira gani? Utamtuhumu? Utamvania? Kama ni ndugu atakuwa anafanana. Si ndugu wote wanafanana, si ndugu wote wanafanana. Ikiwa yule ambaye anakuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ya Rasulullah, ar-rajulu yara fi zawjati au ma'a zawjati ma yakra, anamwona mwanamume yuko juu ya mke wake kwenye kitanda chake, una ushahidi zaidi yake? Au utamwita baba yake alimtolea shahada? Kuna ushahidi, unamwona kabisa yuko na mwanamume katika kitanda chake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamjibu: albayyina, ubainifu au haddun fi dhahrik, bakora katika mgongo wako. Sasa nani atakayetolea shahada? Hao mashahidi wanne utawapata wapi? Utawapata? Kwani yeye hana akili huyo mwanamke ataenda kutafuta mashahidi wawepo? Vitu kama hivi mara nyingi vinafanyika katika mazingira ya siri, Allah kwa hikma yake alitaka wafadhiheke wajue, kaenda kushtaki, kala ya Rasulullah, mtu intakallama takallama bi amrin adhim, akizungumza anazungumza kwa jambo zito sana halisemwi, wa in sakata akinyamaza, sakata ala amrin adhim, ananyamazia jambo ambalo ni gumu sana kunyamaziwa. Mtume akamwambia albayyina au haddun fi dhahrika, bakora unachapwa na hii kamuona. Tayib, hizi ahadith zinatupa faida gani? Kunyamaza. Nimemuona ndiyo unanyamaza, humtaki mpe talaka ende zake, unataka mtuhumu, leta mashahidi wanne, kila mmoja anasema raaitu almila, almil ni chuma kinatumika, ni katika lugha ya Kiarabu walikuwa na chupa inaitwa almukhul, ndani yake wanja. Kwa hiyo hii ni almil, inaingia katika wanja, alafu inatumika kwa ajili ya kujipaka istiara. Tumeeleweka, lakini makusudio lugha ya mafumbo tu kwa ajili ya adabu. Sasa kila mmoja anasema niliona almil inaingia katika almukhul, na shahada zao zilingana, zisipishana. Mmoja akisema mimi Allahu alam, siwezi kubeba dhima, wale watatu wote wanapigwa, wote wanapigwa hadi ya qadhf. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم قافي 80 جلدة بقونا 80 katika migongo yao wale watatu waliobaki. Na kadhia kweli ni stori, ni kweli, kamshuhudia mtu na mkewe katika kitanda chake, lakini kwa sababu hana ushahidi ameamrishwa athibitishe au ajawaze. Angalieni hikma ya dini yetu katika kutunza a'rab. Sasa hivi ndio mtu kaingia katika shubha, moja kwa moja akamrusha honge la tuma, wewe kana, wewe ni kana. Na nasahau ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alinani katika Qur'an, ni mtu ambaye anatuhumu bila bayina, قذف وبلا نيوة. الله ميكسر، أنا مكسركية سانة يعني بساس يعني إذا كتوكي سيس حصة كتك جميعيتم آخر الزمان، والله إذا لازم أوم كريستو حتى الإسلام كوني ما بنتو كإسلام من قابل باو سيسا باباي بزوري سيكوين كسانة كنا ويجينا حتى ويزي وكم جوا مبقى كوبي جينا لكن مبقى كوبي جينا لكن. Mimi naitwa Amina, naitwa Safia, naitwa Saida, naitwa Samira. Na wewe unatembea na umemshika, kaumwa umembeba, si dada yako, lazima umsaidie au sio? Jamii siku zote wanaangalia vibaya tu. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha sisi tusijue katika mazingira, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mazingira shubha. Lakini pia Allah anatuambia jitanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithm, kisha akasema nini? Wala tajassasu. Kwa nini unanichunguza mimi, unanifuatilia, unataka kujua yaliyofichikana katika aibu zangu, siri zangu, mapungufu yangu, udhaifu wangu? Kwa nini? الله تونغوزه تفاذي. طيب النوع السادس أن يحافظ على القيام بشعائر الإسلام. أجتهد كتنز ذي الشعيرة كإسلام وظواهر الأحكام na ahkamu mbalimbali zilizodhihirika ka iqamati salawat, ni kama kusimamisha sala kwa masajid aljamaat na misikiti ya jamaa, yani misikiti ambayo sala ya jamaa zinasaliwa ndani yake. Wa insha'i salam, angalia makosa insha'i salam, ifsha'i salam, ha ifsha'i afshu salam, kueneza salam lilkhawasi walawam. Khawas ni wale ambao wana heshima zao, wana nafasi zao, au wakaribu wako, na vile vile na watu wa mbali, watu wa kawaida ambao ni watu wote unawasalimia. Walamri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar was sabri 'ala al adha, na kusubiria au kusubiri maudhi bisababi dhalik sadi'an bil haqqi, katika hali ya kuitangaza haq, ya kuidhihirisha haq, inda salatin, kwa viongozi na watawala, badhila nafsahu lillah, akijitolea yeye mwenyewe lillah subhanahu wa ta'ala, la yakhafu fihi lawmata lahim, haogopi kwa ajili ya Allah lawama ya wenye au mwenye kulaumu, dhakiran, akikumbuka qaulahu ta'ala wasbir ala ma asabak, subiri juu ya yaliyokusibu, inna dhalika min azmi al-umur, hakika kusubiria kwako ni katika mambo yalikuwa ni makubwa sana mbele ya Allah, Allah analipa juu yake. Inaitwa azaim al-umur, azaim al-umur yani adhaim al-umur, imamu adhim, yalikuwa makubwa, Allah analipa juu yake malipo makubwa. Haya mambo si kila mtu anayeweza. وما يلقاها إلا الذين صبروا. قال وما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هكوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره وغيره من الأنبياء عليهم أكيكمبوكا هي آية wasbir ala ma asabak, na vile vile akumbuke yale aliyekuwa juu yake, aliyekuwa juu yake mtume sallallahu alaihi wasallam, na asikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam min al-anbiya, miongoni mwa manabii, min as-sabri ala al-adha, katika kuvumilia juu ya maudhi, wa ma kanu yatahammalunahu fi Allah ta'ala, na mambo mazito makubwa ambayo walikuwa wakiyabeba wakiyavumilia, wakiyavumilia katika maudhi kwa ajili ya Allah mtukufu subhana. Hatta kana lahumul uqba, mpaka mwisho wa kheri wa wema ulikuwa ni kwa ajili yao. Allah anasema wal aqibatu littaqwa wal aqibatu lilmuttaqin, mwisho mwema kwa ajili ya ucha Mungu na kwa ajili ya wacha Mungu. Allah tujalie tuwe miongoni mwao. Wakadhalika alqiyam bi idhari sunna, kudhihirisha sunna, wa ikhmali albid'a, na kuizima hizi bid'a, zinazimwa kabisa kwa shakili zake, aina zake. Hadha wallahi min aljihad fi sabilillah liman qama bidhalik muhtasiban alajr inda Allah, walqiyam lillah fi umur ad-din, na kusimama kwa ajili ya Allah katika mambo ya dini. Unaifanya hii dini kila kitu kwako, unaishi kwa ajili yake, unakufa kwa ajili yake, unahuzunika, unapata tabu kwa ajili yake, unafurahi kwa ajili yake. Wama fihi min masalih almuslimin, pia maslahi ya Waislamu unayasimamia, ala tariq almashru', kwa njia ya kisheria, sio unataka kusaidia Waislamu kwa njia ya haramu au kwa njia ya shubha au kwa njia ya bid'a au kwa njia ya fitna. La, kwa njia ya kisheria bil hadd ash-shar'i. Hii ni sifa tul alim, si nafsi nafsi mimi peke yangu, na mimi naitumia hii fursa kwa wengi katika maduaa wakipigiwa simu na kwa hawapokei. Ya akhi ihtasib al ajr inda Allah, hujui huyu ambaye anapiga simu ana shida gani. Weka katika nia yako mimi napokea lillah. Kero ndio, utapata taabu ndio, lakini sul janna ghalia. Kama anahitaji nasaha humnasihi, maelekezo namwelekeza, msaada unamsaidia. Taawanu ala albirri wattaqwa, akipiga simu pokea, msikilize. Hii ni kazi yako, una shida gani? Mimi nataka swali, tafadhali, jambo la kadha kadha kadha, unajua mjibu. Hujui sema Allahu alam, huwezi sema siwezi. Uwezekano kumsaidia sema nitakusaidia, lakini kutokupokea moja kwa moja, watu wanapiga simu hupokei, nani atakayewasaidia watu ikiwa wewe hutaki kupokea ila namba ya mtu ambaye unamfahamu? Huyu unamfahamu, nitaipokea. Mimi sina kawaida ya kupokea namba ambayo sijui. La, pokea, nitapokea namba zote madam ndani yake kuna malipo kwa Allah, na mlango katika milango ya kheri na takwa na pepo ya Allah. Wala amal bin niyat, unaweza akapiga mtu amefadhaika, ana dhiki kubwa, ana shida, ukamsaidia. Subhanallah, wallahi kuna mtu mmoja alinipigia siku moja, nikamsaidia namna alimfurahi kalia. Nimesema ya Rabbi, ya Rabbi, thawabu thawabu ulioje nitaipata kwa ajili ya kumfurahisha au kumliwaza huyu mtu? Allah anakulipa. Man faraja an muslimin kurbatan min kurabi dunya, ukimfariji kwa ndugu yako muislamu ni dhiki katika dhiki za dunia, Allah subhanahu wa ta'ala atakuondoshia shida na dhiki kama ulivyomsaidia ndugu yako. Si lazima mpaka apige tajiri au mtu ambaye unamfahamu au mtu maarufu, lakini mtu maskini mnyonge. Annabii sallallahu alaihi wasallam, wengi wa wafuasi wake ni nani? Ni wanyonge. Angalieni, abasa watawalla an jaahu al-a'ma. Allah anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wama yudrika la'allahu yazakka, huyo ambaye anakupigia simu, wama yudrika la'allahu yazakka, wenda kukupokea kwako simu yake ukamsaidia akafaidika akaathirika akakuombea dua kwa ikhlas, Allah subhanahu wa ta'ala kwa ukarimu wake akaipokea ile dua moja kwa moja, ikawa ni sababu ya kuingia peponi. Rehma ya Allah zinakuja katika njia kama hizo ambazo nafsi zetu sisi hazistahi, nafsi zetu hazipendi. Pepo inakuja kwa hii sura. Ikhlas inapatikana hapa, weka ikhlas biidhnillah, ni mlango wa falah. Nasal Allah al-i'ana wa tawfiq. Wallahi al-azim, lengo letu si kukusudia mtu maalum au sote tunapata karaha viki. Yani siku moja mtu mmoja ananipigia simu, tumika kwa ajili ya kufuturu. Shekhi, hali yako? Habari za masiku? Mzima, unaendeleaje? Samahani, nataka nikuulize. Tumekaa tu, nataka kufuturu. Nikamwambia, wewe umefunga leo? Ndio. Sangapi umefuturu kweli? Kabla nusu saa tu tumeshafuturu. Ndio, ndio mshibana. Ndio maana yake. Yaani tayari ameshamaliza, yuko relax kabisa, sema acha nimtafute Abu Zakaria. Sisi ndio tunakaa. Basi nipigie kidogo baadaye. Allahu musta'an. Unaweza ukakasirika, ukamkasirikia mtu kumbe yeye hana mazingira yake. Pia hisia, kuna wakati mwingine unaweza ukasafiri time ya sala kwenye Zanzibar, salati al-Asr au salatu Dodoma au Shinyanga, Mwanza, Arusha, Bukoba, ina tofauti. Kigoma si tunasali saa 10, sehemu nyingine tunasali time yake ameshaizoea, anaanza kupiga simu, wewe unakasirika. Wewe unasali, wewe ndio unasali, lakini wakati wetu tofauti. الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. قال والمسلك المطبوع، المسلك yani kwa njia ya kisheria kujaribu kusaidia watu kuangalia mahitaji yao maslahi yao na pia almaslak almatbu' yani njia iliyozoeleka kikawaida katika jamii. Ha? Siku njia ambayo haiku sawa, jamii wakikuuliza kwa nini unafanya hivyo, unasema nilitaka kumsaidia na Allah ameniamrisha niwasaidie watu, lakini kwa njia hii haiwezekani. Haiwezekani. ولا يرضى من افعاله الظاهره والباطنه بالجائز منها اسيريكي katika matendo yake yeye mwenyewe akasema naishia kwa mambo ya jais ilikuwa jais ya islam yapa alala kama kuna jambo la ishkal au yajuzu lakini haipendezi halipendezi kwake yeye asilitumie aliache. Wapo ikhwan yakhudh bal yakhudh nafsuhu bi ahsaniha wa akmaliha. Alan mathalan kusali nyuma huko yajuzu au haijuzu? Ha, kukaa kusikiliza darasa huko yajuzu au haijuzu? Inajuzu, lakini aina al-akmal wal-afdal? Safa al-awwal. Wazi ikhwan, lazima utafute sema juu. Fa inna al-ulamaa humul qudwatu wa ilayhimul marji' fil ahkam. Au wanawachuoni wanazuoni ni kigizo kwa watu na marejeo yote katika ahkamu watu wanarejea kwao. Wahum hujjatullahi ta'ala ala al-awam. Wahum hujjatullahi, kivipi hoja ya Allah juu ya awam? Awam ni jamii ya watu, watu kawaida. Akija mtu analamika siku ya kiyama, ha, ataambiwa unamfahamu fulani? Ndiyo. Unamuonaje? Ni alim. Je, alikuwa anafanya kama wewe? Hapana. Kwa nini anafanya kama wewe? Ah, yule ni alim. Ni kama hivyo. Alikuwa na kukhalifu wewe. Kwa sababu yeye amefuata haki na wewe umeenda kinyume. Ahmad ibn Hanbal au Shafi'i, Allahu a'lam, au Shafi'i yakul raditu bi Malik. حجة بيني وبين الله لمريدك ومالك هوجة يانغو بيني الله سبحانه وتعالى. ما معنى ذلك؟ لكن يوليز الله ليني وشهيدي وقسم مالك هوجة يانغو كايمانيش كما مالك لمعصوم لمالك أكوسي أو مالك درجة يكني درجة آية أو حديث، لا، لكن مالك صاحب سنة واستقامة واتباع. هو إذا كفوت بلا اتباع لسنة بلا شهيد رضي الله عنه. قال وقد يراقبهم للأخذ عنهم من لا ينظرون. وقد يراقبهم للأخذ عنهم من لا ينظرون. Reza wakawaiga wakawafuata katika tabia zao vitendo vyao. Ni watu ambao hawana uwezo wa kutofautisha baina hili na hili. Ni mtu anatizama fulani kafanya, kile anachofanya fulani sawa, hapibi, hana nafasi ya kuangalia kwa kina yeye fulani kafanya vile. Kwa hiyo lazima wao wajitahidi wawe katika taratibu za kisheria, ili wale ambao wanawaiga wanawaiga katika khairi na wema. Wa idha lam yantafi' al-'alim bi'ilmihi faghayruhu ab'ad min al-intifa' bihi. Yule ambaye hanufaiki na ilmu yake, mwanachuoni kama hanufaiki na ilmu yake, sasa asikuwa alim, atakuwa ni mbali zaidi na kuto kunufaika naye yeye. Mimi sinufaiki na ilmu yangu, sasa hao wafunzi wangu watanufaika vipi na mimi? Isa, kuna wakati wangu kukaa fulani, watoto wangu wakitofautiana, mkubwa amekosea, amemkosea mdogo wake, na mdogo amekasirika, anamwambia mkubwa, niombe msamaha, niombe msamaha. Anakuja anambia nisamehe, anaambia nimekusamehe, nimesafisha, nimemsamehe kabisa. Unajua kwa nini unamfundisha hivi? Kwa sababu kwanza unamjenga katika tawadhu, pia mapenzi baina yao, anazoea kuomba pesa, kuomba msamaha. Mtoto akizoea kuna kibri, na hata siku moja asemi samahani, wallahi hata akiwa mkubwa anapata uzito mkubwa sana sema nisamehe. Haki inabainika, anashindwa kutaraja na kukubali msamaha. Sasa akizoea kumwambia mdogo wake tena kwa miaka, baina yake na baina yake miaka sita, anaambia nisamehe, na yule ambaye yuko chini yake kwa miaka anamwambia mimi kusamehe, jambo zuri. Nikimkosea Abdullah ndiye nisamehe, nikosea haya nikusamehe. Sita, wama tawadha abdu lillah illa rafa'ahu Allah. Hakujishusha mtu yote kwa ajili ya Allah, isipokuwa Allah anampandisha daraja. Familia wakiishi katika mazingira kama hayo, mke amezoea kumwambia mume wake nisamehe, na mume anamwambia mke wake akikosea nisamehe, mkubwa anaomba msamaha, mdogo anaomba msamaha, jamii wakiishi katika hivi, ilikuwa ni jamii ya kiimani. Allah subhanahu wa ta'ala anatia baraka kubwa juu ya hapo. La ilaha illa Allah. Nasallu Allah an yuslihana wa yuslih dhurriyyatina wa buyutina. Qala kama sabaqa min qawli ash-Shafi'i rahimahullah, laysa al-'ilmu ma hufidha. Elimu sio ile uliyohifadhi wewe, ni elimu, masail, adilla, ahkam, shahidi mbalimbali, hoja mbalimbali, vitu mbalimbali viko kichwani, ile sio ilmu. Tayeb, ma huwa ilmu? Qala alilmu ma nafa'a, ni yale ambayo itakunufaisha wewe, utekelezaji wake. Ma nafa'a, unakasirika, una panic, unakumbuka qaulullah, qaulullahi والكاظمين الغيظ, ونزوية غيظياك أسيرة, والعافين عن الناس, والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس, نو سميه واتو يمك سميه, والله يحب المحسنين. ونمت موجة أن يمتمكي عمر قول زيت سانة, imemghadhabisha Umar, mtia hasira, akainuka mwingine, la adri Abdullah ibn Mughaffal au ahadu sahaba, akamwambia ya amira almu'minin, Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wal kadhimina alghayza, qala kadhamna ghaydana, wal afina 'anil nasi, asema tumemsamehe, wallahu yuhibbu almuhsinin. Mim ibara hadithi imekuja kama hivi, sikumbuki lafdhi yake kwa uhalisia. Nasema hivi kwa ajili ya kujitoa dhima katika dhima, lakini hadithi imekuja. Walihadha adhamat zallatul alimi, na anasema kwa hilo, kwa hiyo kosa la alim limekuwa ni zito katika mizani wa Allah, tofauti na kosa la mtu wa kawaida. Anasema المهم كوسا للعالم نزيته سانا بلي الله سبحانه وتعالى. لماذا الله سبحانه وتعالى لعن اليهود؟ عندهم علم. توتل النصارى جهال جهال، لكن اليهود وانا علم وانا كتاب وانا جوا تينا وانا مفهم تنبي صلى الله عليه وسلم يعرفونه كما يعرفون أبناءه، نفهم وتتزاه صفة ذاك علم. فنين الله يسمى واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب مفنوة مفنوة مبوة. الله المستعان. آتيناه آياتنا، الله من بعلم آيات وبينات بدل كيفواتا أكفواتا نفسياك لما تشياك ما تمنوا نفس الله سمهوين كما مبوة مبوة مدوتي ونبندوشة ولبواك نانا هيمة ukimbebesha usipombebesha yuko vile. Sasa Allah amekupa elimu, una dondosha ulimi wako, akikujima elimu una dondosha ulimi wako kalkal au utatruku yalla. Sallallahu salaam qala lima yatarattabu alayha min almafasid liqtida'i an-nas bihi zalla ma'naha alkhata خطأ العالم عظيم. فنيني كتكاننا مفاسد يعني مفسد مضارة يعني يبتكان يترتب يعني يبتكان جو يواتو كواجيل يكون مؤميني كمويقا كمفواتا فنظر يكني مكوب وسانا ويو العالم. أسأل الله أن يحفظنا بحفظه وأن يكلأنا بتوفيقه وأن يرزقنا الثبات حتى الممات. نسأل الله بأسمائه الحسنى صفاته العلى أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يوفقنا للحق واتباعه والعمل به إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.